Excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, e ora 13. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iorgu! Bună ziua! Slujbe și periaj la adresa autorităților. Iată meniul servit elevilor la început de an școlar. Șeful statului și ministrul educației au mers într-un liceu din București. Nu e ca pe vremea mea. Aveți la dispoziție biblioteci întregi, cărți online, tablete. Primul sfat pe care mi l-au dat părinții mei a fost să citesc. Ce am citit? Sute, mii de cărți. Noul an școlar aduce câteva schimbări. Unele se referă la admiterea la liceu și la repartizarea computerizată, altele vizează programul școala altfel. Școala modernă trebuie să-și modifice și să-și adapteze metodele și structura curriculară. Transportatorii rutieri cer guvernului să înghețe prin ordonanță de urgență tarifele pentru asigurările RCA, măcar pentru câteva luni. De asemenea, critică ordonanța privind RCA publicată sâmbătă de Ministerul Finanțelor. Nu rezolvă problema tarifelor, adică ne lipsește un articol 2 care să spună clar și răspicat că tarifele pentru o perioadă de 6 luni se îngheață. Prognoza meteo pentru început. Astăzi vremea este în continuare mult mai caldă decât ar fi normal pentru a doua decadă a lunii septembrie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 32 de grade. Cerul va fi variabil cu înorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, mai ales în a doua parte a zilei, local în zona montană și pe arii restrânse în nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, Transilvania, Crișana și Banat. O zi însorită și caldă în București, unde maxima ajunge la 31 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Laude în careu pentru doamna primar Gabriela Firea se întâmplă la redeschiderea școlii Eugen Barbu din București, ceremonia la care a fost prezenți nici mai mult, nici mai puțin decât 7 preoți. Rețeta după care sunt organizate an de an sărbările, respectată cu sfințenie, slujbe și periaj la adresa autorităților. Cum vă spuneam în cazul de față, doamna primar a vrut să participe la festivitate și s-a declarat supărată că lucrările de refacere a școlii au durat 10 ani. Valentin Chisoșanu. După 10 ani de lucrări a sunat din nou clopoțelul la Școala Generală Eugen Barbu din București. Unitatea a intrat în renovare în 2006 și, deși termenul de finalizare era 2012, lucrările s-au terminat abia acum. La școală nouă, politicieni noi. Laudele au mers în special către primarul capitalei Gabriela Firea. O ascultăm pe directoarea școlii Eugen Barbu. Suntem din nou acasă. Acest fapt a fost posibil grație implicării decisive a doamnei primar general al municipiului București, doamna Gabriela. A urmat apoi o slujbă ținută de un sobor de 7 preoți și discursul primarului general. Gabriela Firea a criticat vechea administrație pentru că a permis ca renovarea unei școli să dureze 10 ani. Prefer să plec decât să patronez o astfel de situație în care o școală e reabilitată, iar acel șantier, în loc să dureze un an, a durat 10 ani. Ovații pentru Gabriela Firea au venit și de la reprezentanții Inspectoratului Școlar al Capitalei. Îi mulțumim cu atât mai mult pentru puterea de a reuși într-un timp atât de scurt, ceea ce alții n-au reușit în 10 ani. Și primarul sectorului 1, Dan Tudorache, a avut un mesaj similar. Cu siguranță, dacă o aveam atunci cu doamna primar Firea, nu am fi ajuns ca după 10 ani să fie o problemă nerezolvată. În cele din urmă, pe sunet de clopoțel, elevii școlii Eugen Barbu au intrat la clase însoțiți de învățătoare și profesori. Ce să înțeleagă micuții din clasa 1, spre exemplu, din discursurile politicienilor, facem un tur prin câteva orașe. În București, președintele Klaus Iohannis și ministrul educației au deschis anul școlar la Colegiul Mihai Eminescu. Mai întâi, ce mesaj a avut șeful statului pentru elevi? Cifrele de la examenul de bacalaureat arată aceeași realitate tristă. În fiecare an, o parte din generație rămâne practic pe drum. Iar înainte de bacalaureat, sunt numeroși elevi care nu obțin medii peste 5 la evaluarea națională. Dar fenomenul începe mult mai devreme, din clasele primare. Următorul discurs i-a aparținut ministrului educației, Mircea Dumitru. Este puțin probabil că vom rezolva probleme tehnice într-un mod care să-i satisfacă pe cei mai mulți dintre noi, dacă nu vom clarifica și nu vom obține un consens asupra valorilor, viziunii și misiunii sistemului de educație publică din țara noastră. Școala modernă trebuie să-și modifice și să-și adapteze metodele și structura curriculară pentru a celebra diferențele reale, aptitudinile și aspirațiile diverse ale elevilor săi. De aceea, nu cred în școala industrială. specializată, acest mod de educație fundamentat pe șabloane depersonalizate. În schimb, premierul a mers astăzi la Fetești și Dacian Cioloș a ținut un discurs la liceul Carol I. Cred că școala românească trebuie să vină cu o schimbare de perspectivă, de aceea, sau și din acest motiv, anul acesta a fost adoptat, după cum știți probabil, statutul elevului, un document care prevede drepturi și responsabilități pentru elevi, este un demers pentru o cultură a dialogului între profesor și elev și vreau să subliniez faptul că acest statut al elevului nu înseamnă că este un document oficial care formalizează cumva posibilitatea de a dovedi lipsă de respect față de profesor. Dincolo de serbări, noul an școlar aduce câteva schimbări. Unele se referă la admiterea la liceu și la repartizarea computerizată, altele vizează programul școala altfel. Ștefan Leonte. Pentru prima dată după 1990 a fost aprobat statutul elevului, document care cuprinde drepturile, dar și obligațiile elevilor. Tot de anul acesta, Ministerul Educației promite că elevii claselor a 11-a și a 12-a vor primi manuale școlare și va fi decontată integral naveta copiilor. O modificare a anului școlar 2016-2017 apare pentru elevii de clasa a 12-a și cei de clasa a 8-a, care susțin examenele de bacalaureat, respectiv evaluare națională. A fost eliminată prevederea potrivit căreia nota finală după soluționarea contestațiilor se modifică numai în cazul în care între nota inițială și nota de la contestații există o diferență de minimum 0,5 puncte. În procesul de admitere în învățământul liceal de stat, ponderea mediei claselor 5-8 în calculul mediei de admitere a fost redusă la 20% de la 25% ca până acum pentru a se accentua importanța evaluării naționale la finalul clasei 8-a. De asemenea, repartizarea computerizată a elevilor în clasa a 9-a se va realiza într-o singură etapă, urmată de o perioadă dedicată rezolvării cazurilor speciale, mai anunță Ministerul Educației. O altă noutate, desfășurarea programului școala altfel este flexibilizată. Rămâne în continuare în format de 5 zile consecutive lucrătoare, însă școlile pot planifica desfășurarea acestui program. Ascultați știrile Europa FM. Va mai fi sau nu propus Dacian Cioloș premier după alegerile parlamentare din decembrie? O țară trebuie să aibă un guvern politic, a răspuns astăzi președintele Klaus Iohannis unei întrebări pe această temă. O țară trebuie să aibă un guvern politic. E simplu de tot. Faptul că în această perioadă de criză am propus o persoană neafiliată politic și vă amintiți că l-am rugat la vremea respectivă pe domnul Cioloș să propună un guvern independent politic, adică, cum se spune, un guvern de tehnocrați, a fost o soluție pentru o perioadă limitată. Eu cred că după alegeri nu putem să discutăm de altceva decât de un guvern politic. Dar, domnule președinte, dacă s-ar contura o majoritate care l-ar susține pe domnul Dacian Cioloș? La această întrebare, șeful statului nu a răspuns, în schimb a precizat că dacă unii miniștri ai cabinetului Cioloș vor candida la alegerile parlamentare, nu se va crea instabilitate în țară. Nu cred că putem să vorbim de o destabilizare. Vă amintiți că atunci când am nominalizat pe domnul Cioloș ca și prim-ministru, am spus că este nevoie de o reformare din interior a partidelor și este nevoie de deschidere pentru oameni noi. Acum, sigur, oameni noi ar putea să vină și din guvern, fără să mă gândesc la cineva anume, dar teoretic, sigur, se poate imagina că anumite persoane care au devenit poate mai vizibile sau mai interesate de politică prin funcția lor, să se hotărească să intre în politică. Nu ar fi greșit. Premierul Dacian Cioloș a spus recent că dacă vreun ministru din cabinetul său va dori să candideze pentru un post de senator sau deputat, va fi nevoit să demisioneze mai întâi. Transportatorii rutieri insistă, cer guvernului să înghețe prin ordonanță de urgență tarifele pentru asigurările RCA, măcar pentru câteva luni. Scumpirile au fost exagerate chiar și în ultimele luni. Sâmbătă, Ministerul de Finanțe a publicat proiectul de ordonanță privind asigurările RCA, dar federațiile de transportatori spun că ar fi vrut ca în proiect să fie prevăzute măsuri pentru un control al prețurilor. Raluca Hatmanu explică. Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de ordonanță de urgență a guvernului care preia doar o parte din solicitările transportatorilor rutieri. Spun că documentul nu include una din principalele lor revendicări, înghețarea tarifelor RCA pe o anumită perioadă. Reprezentantul Federației Operatorilor Români de Transport, Augustin Hagiu. Există un articol care să spună clar și răspicat că tarifele pentru o perioadă de, nu știu, 6 luni, tarifele îngheață la nivelul celor prezentate în raportul Miliman, raport secretizat care ar fi trebuit făcut public, și doi, trecerea de la sistemul actual de construcție a tarifului la un sistem mult mai simplu în care ASF-ul să-și intre într-adevăr în rolul de reglementare, și anume la sistemul în care apare trimestrial un tarif de referință la care se aplică criterii bonus-malus și se ajunge la un tarif normal. De aceea, transportatorii continuă pregătirile pentru protestul pe care îl vor organiza pe 15 septembrie la nivel național. De la dimineața a început pe zona Sibiu-Sebe și a început la ora 11 la Suceava. Am semnale că și în alte orașe din țară vor începe și vor continua așa, v-am spus, până în momentul în care acea ordonanță va avea un articol prin care tarifele ajung la nivelul normal. Amintim, transportatorii au acuzat firmele de asigurări că au majorat în ultimul an și de 5 ori tarifele RCA. De altfel, a fost o nouă zi de proteste pe mai multe șosele de centură din țară, tirurile au circulat cu viteză redusă, iar transportatorii au spus că nu renunță la protestul național de joi. Podul vechi de la Gigi a fost închis de astăzi pentru 3 luni, se fac lucrări de reabilitare. Cozi kilometrice s-au format astăzi pe drumul național 39, transmite Gülfer Predescu. Bun găsit! Circulația pe podul vechi de la Agigea este închisă total de astăzi și până în data de 30 noiembrie. Decizia a coincis însă cu începerea noului an școlar, așa că înainte de noul pod de la Agigea, pe unde este deviat traficul, sunt cozi de cel puțin 3 km. Directorul CNADNR Constanța Marian Dima presupune că aglomerația este generată și de începerea anului școlar, dar și de faptul că încă mai sunt turiști pe litoral, ca să nu mai vorbim de faptul că foarte multă lume nu știe încă pe unde să o ia pentru a ajunge spre Constanța sau spre Mangalia. Circulația autovehiculelor este deviată astfel de la sensul giratoriu Agigea spre portul Constanța Sud Agigea, apoi pe podul nou de peste canal, urmează bariera de acces către Eforie Nord și apoi spre Mangalia și invers. De la Constanța, Gülfer Predescu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Pierdere de 14 miliarde de dolari pentru Samsung, acțiunile companiei au scăzut puternic astăzi. Totul se întâmplă după ce noile smartphone-uri Galaxy Note 7 au luat foc atât în timpul încărcării cât și în perioada de folosire. De mai bine de o săptămână, sud-coreenii reclamă în servisuri milioane de telefoane. Lucian Popescu. Acțiunile companiei sud-coreene au înregistrat în această dimineață cel mai semnificativ declin din ultimele aproape 2 luni, de 7,2%. Clienții Samsung au fost sfătuiți să-și închidă și să înapoieze noile smartphone-uri Galaxy Note 7. Problemele sunt legate de bateria modelului, care se pare că poate lua foc atât în timpul încărcării cât și a folosirii obișnuite. Rechemarea la serviciu a terminalelor Galaxy Note 7 ar putea afecta masiv vânzările și ar putea avea un impact semnificativ asupra imaginii brand lui Samsung, spun analiștii. Aceștia evaluează pierderile totale la 211 miliarde de dolari. Compania sudcoreană Samsung a anunțat că va înlocui aproximativ 2,5 milioane de modele Galaxy Note 7. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Steaua a câștigat cu 1-0 derbiul etapei a 7-a ligii întâi cu Astra Giurgiu. Golul a fost marcat din lovitură liberă de brazilianul Boldrin, ajuns la roșialbaștri chiar de la Astra în această vară. În minutul 89, oaspeții au rămas în 10, Junior Moraes a primit al doilea galben, iar spiritele s-au încins și a izbucnit un conflict general în care au fost implicate și băncile celor două formații. Un oficial al Astrei și Mihai Stoica de la Steaua au fost trimiși în tribune de arbitrul Marius Avram. La meciul de pe Arena Națională au asistat aproximativ 7.000 de spectatori. Tot ieri, FC Botoșani a câștigat cu 1-0 în deplasare la CSMS Iași. A înscris Ișvan Fulop în minutul 16. Runda se încheie astăzi cu partidele FC Viitorul Concordia Chiajna și ASEA Târgu Mureș Dinamo. Revenind la Steaua, urmează debutul în grupele Europa League în Turcia cu Osman Lispor, joi de la ora 22:05. Raul Rusescu a marcat aseară pentru echipa din Ankara în victoria 2-0 în deplasare la Trabzonspor. Atacantul român a intrat pe teren în minutul 72 și a marcat spre final. În Belgia, Nicușor Stanciu a debutat ca titular pentru Anderlecht, care a învins-o cu 3-2 pe Charleroi. Alexandru Kipciu a fost printre protagoniștii meciului cu 2 pase de gol. Meci spectaculos în Bundesliga, Mainz și Hoffenheim au remizat 4-4 după ce gazdele au condus cu 4-1 la pauză, iar în Anglia Chelsea a făcut 2-2 pe terenul lui Swansea. În fine, în Serie A, Internaționale Milano a obținut prima sa victorie din acest sezon, 2-1 în deplasare la Pescara, unde a fost condusă până în minutul 77. Icardi a reușit dubla în minutele de prelungire. Stanislas Wawrinka l-a învins pe Novak Djokovic și a câștigat US Open. Elvețianul de 31 de ani a revenit după ce a pierdut primul set la tiebreak și s-a impus cu 6-4, 7-5, 6-3. Meciul a durat 4 ore. Este a cincea finală pierdută de Djokovic la New York, unde s-a și impus de 2 ori. Pentru Wawrinka este al treilea titlu de Grand Slam în tot atâtea finale jucate, după Australian Open în 2014 și Roland Garros anul trecut. De fiecare dată l-a învins pe Novak Djokovic în sferturi la Melbourne, în finală la Paris. Sârbul l-a elogiat la sfârșitul meciului de azi noapte și a spus că Wawrinka este un jucător complet, cu slice bun, serviciu solid și rever uimitor. Devenit cel mai în vârstă campion al US Open din 1970, Stan Wawrinka va încasa pentru victorie 3,5 milioane de dolari. 13 și 15 minute, următoarele știri la ora 14, acum începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Discutăm astăzi despre cum am putea face să ridicăm din punct de vedere calitativ nivelul educației din România, dar vă întreb foarte aplicat, ce a schimbat fiecare dintre dumneavoastră la școala la care învață copilul dumneavoastră? În două minute începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. În fiecare zi ai puterea de a alege. Să mergi înainte sau înapoi. Să fii fericit sau trist, iubitor sau plin de ură, satisfăcut sau nemulțumit. Ceea ce alegi îți schimbă viața. Pentru că viitorul tău depinde de alegerile pe care le faci în fiecare zi. Alege să deschizi ochii la ce se întâmplă în jurul tău. Alege să nu rămâi nepăsător. Să fii mai bun, să zâmbești. Alege Europa FM în fiecare zi. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Ieri a fost, mâine va fi, azi este cea mai fresh zi. Profită de prospețimea zilei de azi. Kaufland are pentru tine oferte fresh. Doar azi, 12 septembrie, cumperi la prețuri efervescente. Castraveți cornișon românești la 1,11 lei kilogramul. Cotlet de porc fără os la 14,99 lei kilogramul. Pulpe de pui cu spate la 4,99 lei kilogramul. Kaufland. Trăiește fresh. Eu nu mai vin cu tine cu mașina, punct. Dar ce-am greșit, iepuraș? Nu mai spune iepuraș, că tot timpul mi-e rău când mergem undeva. Ori am rău de mașină, ori nu știi tu să conduci. Eu nu mă mai urc în mașină. Emetix, formula complexă creată pentru orice rău de mișcare. Ai rău de mișcare? Ia Emetix. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Na cum e, Ione? Ține! Ține! Ține bine! Ține, ține! N-am udă vaca jos de pe acoperiș cu apucame țala. Și altă dată să mă asculți când eu zic că sunt cele mai bune țigle. Țiglele ceramice Terra Rossa de la Siceran. Rezistente și durabile. Terra Rossa. Făcute să țină. Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran. La Europa FM.